country station. I'm a little bit corny. I'm a wildflower waving for you. Broadcasting tower waving for you. And I'm sending you this signal here. Loud and clear. I know you don't like weak women. You get bored so quick. And you don't like strong women, 'cause they're hip to your tricks. It's been dirty for dirty down the line, but you know I come when you whistle and you're loving and kind. If you've got too many doubts, if there's no good reception for me, then tune me out. 'Cause honey, who needs the static? It hurts the head and you wind up cracking. And the day goes dismal from breakfast party to the sign of prayer. What a sorry face you get to wear. I'm gonna tell you again now, if you're still listening there. If you're driving into town with the dark cloud above you, Βήμα FM, δεύτερο μέρος. Συνεχίζουμε το αφιέρωμα στη μοναδική Τζόνι Μίτσελ. Για να πάμε στο 1976, γιατί είναι μια σημαντική χρονιά για την καριέρα της. Κυκλοφορεί το Hegira, ένα άλμπουμ που χωρίς να σημειώσει εμπορική επιτυχία, θα αλλάξει πολλά στην καλλιτεχνική της πορεία. Ο μπασίστας της jazz, ο Παστόριους, ο Ζάκο Παστόριους, συμμετέχει σε μερικά κομμάτια του άλμπουμ που θα την απομακρύνει οριστικά από την σχέση της με τη μουσική pop. Pop, όσο μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν pop. Και θα εδραιώσει οριστικά την διαχρονικότητα της μουσικής της. I'm traveling in some vehicle. I'm sitting in some cafe. A defector from the petty wars that shall shut love away. There's comfort in melancholy when there's no to explain. It's just as natural as the weather in this moody sky today. In our possessive coupling, so much could not be expressed. So now I am returning to myself. Things that you and I suppressed. I see something of myself in everyone, just at this moment of the world. The snow gathers like bolts of lace, waltzing on a ballroom girl. You do not resign, whether you travel the breadth of extremities or stick to some straighter line. Here's a man and a woman sitting on a rock. They're either gonna thaw or freeze. This strains of many good men coming through the snow and the pine wood trees. I'm porous with travel fever, but you know I'm so glad to be on my own. Still somehow the slightest touch of a stranger can set up trembling in my bones. I know no one's gonna show me everything. We all come and go unknown, each so deep and superficial. Between the forceps and the stone, tributes to finality, to eternity. And then I looked at myself here, chicken scratching for my immortality. In the church they light the candles, and the wax rolls down like tears. I've witnessed 30 years. We're only particles of change. I know, I know. Orbiting around the sun. But how can I have that point of view when I'm always bound and tied to someone? White flags of winter chimneys, the moon in the mirrors of a modern bank, from the window of a hotel room. Το καλοκαίρι μην παραβιάζετε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Έλα Νότι, πάμε να φύγουμε, γιατί μας βλέπω να κάνουμε εκπομπές και τον Αύγουστο. Ναι, αλλά θα οδηγήσω εγώ, γιατί είσαι οδηγάς σαν χελώνα. Τρέχεις Νότι. Είμαστε καραμύτρο και τρέχεις σαν παναμός. Κόψε ταχύτητα, θα μας γράψουν. Έλα ρε, με 100 πάμε. Κόψε, κατέβα στους 99,5. Αυτό το καλοκαίρι μην τρέχεις με 100, μείνε στους 99,5. Born to be wild. Στη Lidl Ελλάς δεν θέλουμε να αλλάξει τίποτα στο καλάθι σας, στη λίστα με τα ψώνια σας ή στις καθημερινές συνήθειές σας επειδή άλλαξε ο ΦΠΑ. Γι' αυτό καλύπτουμε εμείς την αύξηση του ΦΠΑ σε όσα προϊόντα ανέβηκε από το 13% στο 23%. Έτσι κρατάμε σταθερές τις τιμές μας για να κρατάμε σταθερή και την εμπιστοσύνη σας. Lidl. Κάθε μέρα αξίζει. Στη Volvo δεσμευτήκαμε να φτιάξουμε το ασφαλέστερο αυτοκίνητο στον κόσμο και το πετύχαμε. Σήμερα δεσμευόμαστε ότι μπορείτε να αποκτήσετε το νέο σας Volvo με εγγύηση παράδοσης του σε 48 ώρες. Μέσα από ένα μεγάλο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων με τον εξοπλισμό που επιθυμείτε στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo σε όλη την Ελλάδα. Γιατί είναι στη φύση μας να δεσμευόμαστε και να πραγματοποιούμε. Με τη Volvo νιώθετε ασφαλείς. Volvo. Made by Sweden. Στα έλεγαν ότι έτρεχες. Δεν έτρεχα εγώ. Εσύ είσαι ο Γκαντέμις. Καλησπέρα. Άδεια, δίπλωμα και τα σχετικά. Μην το γράφετε κύριε Τροχονόμη. Είναι καλό παιδί και καλός δημοσιογράφος. Μπα, μα πήγαινε με 100. Ε, όχι με 100. Κολλημένος είμαι. 99,5. Αυτό το καλοκαίρι μην τρέχεις με 100, μείνε στους 99,5. Born to be wild. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Όπως είπαμε λίγο πριν, η Τζόνι Μίτσελ πήγε οριστικά και ζει στην Καλιφόρνια, στο Λος Άντζελες. Εκεί λοιπόν έχει εμπνευστεί για αρκετά τραγούδια της, όπως το Ladies of the Canyon ή αυτό που θα ακούσουμε τώρα και που λέγεται Καλιφόρνια. Sitting in a park in Paris, France, reading the news and it sure looks bad. They won't give peace a chance. That was just a dream some of us had. Still a lot of lands to see, but I wouldn't want to stay here. It's too old and cold and settled in its ways here. Oh, but California, California, coming home. I'm gonna see the folks I dig. I'll even kiss a sunset pig. California, I'm coming home. Met a redneck on a Grecian Isle who did the goat dance very well. He gave me back my smile, but he kept my camera to sell. Oh, the rogue, the red, red rogue. He cooked good omelets and stews, and I might have stayed on with him there, but my heart cried out for you. California, oh, California, coming home. Oh, make me feel good, rock and roll band. I'm your biggest fan, California, I'm coming home. Oh, it gets so lonely when you're walking and the streets are full of strangers. All the news on your ear just give you the blues. A plane to Spain, went to a party down a red dirt road. There were lots of pretty people there, reading Rolling Stone, reading Vogue. I said, how long can you hang around? I said, a week, maybe two, just until my skin turns brown and I'm going home to California. California, I'm coming home. Oh, will you take me as I am? Strung out on another man, California, I'm coming home. Oh, it gets so lonely when you're walking and the streets are full of strangers. All the news are home. Αυτή η κιθάρα που ακούτε είναι από τον James Taylor. Παίζει ακουστική κιθάρα σε αυτό το τραγούδι του 1971 από το περίφημο άλμπουμ Blue. Από το άλμπουμ της Court and Spark του 1974, άλλο ένα σπουδαίο άλμπουμ για την Τζόνι Μίτσελ, το τραγούδι λέγεται Free Men in Paris και ήταν αφιερωμένο στον David Geffen. Somebody calling you down. I do my best and I do good business. There's a lot of people asking for my time. They're trying to get ahead. They're trying to be a good friend of mine. I was a free man in Paris. I felt unfettered and alive. There was nobody calling me up for favors and no one's future to decide. I go back there tomorrow, but for the work I've taken on, stoking the star maker machinery behind the popular song. Στον καινούργιο αιώνα, η Τζόνι Μίτσελ θα συνεχίσει να έχει την παρουσία της στα διάφορα πράγματα που έχουν σχέση με τη μουσική. Βγάζει και άλμπουμ όπως το Shine το 2007 με καινούργια, θα ακούσουμε ένα τραγούδι λίγο μετά, αλλά το 2002 κυκλοφορεί το Travelogue. Είναι ένα άλμπουμ που τραγουδά παλιά κομμάτια της σε νέες ενορχιστρώσεις. Applause. Did you get around resounding? all your way up here. It seems like many damn years ago since I heard that face to face, or seen you face to face. Though tonight I can feel you here. I get these notes on lilacs, brazen butterflies, from girls who just have to tell me that they saw you somewhere. In some office sits a poet, and he trembles as he sings, and he asks some guy to circulate his soul around. On your mark, red ribbon runner, the caressing rev of motors finally tuned, like fancy women in 30s evening gowns. Up the charts, off to the airport, your name's in the news, everything's first class, and the lights go down, and it's just you up there, getting them to feel like that. Remember the days when you used to sit and make up your tunes just for love, and pour your simple sorrows to the sound holding your knee. And now you're seen on giant screens and at parties for the press, and for people who have slices of you from the company. They toss around your latest golden egg. Speculation, well, who's to know if the next one in the nest will glitter for them soon. I guess I seem ungrateful with my teeth sunk in the hand that brings me these things I really can't give up just yet. Now I sit up here, the critic, and I'm watching some new band. But they look like pink confetti on my old TV set. Oh, the power and the glory, just when you're getting the taste for worship, they start bringing out the hammers and the boards and the nails. I heard it in the wind last night. It sounded like applause. It's chilly now, end of summer. No more shiny hot nights. It was just the arbutus trees rustling and the bumping of the logs, and the moon swept down black water like an empty spotlight. Η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Σάσα Πάλι. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εκλογών εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία, άφησε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξή του στο Κόκκινο. Εμφανίστηκε έτοιμος και για ρήξη στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, αφού όπως είπε, ενότητα με εκβιασμούς δεν γίνεται. Δεν μπορούν να υπάρχουν παράλληλα κέντρα εξουσίας σε ένα κυβερνητικό κόμμα. Όσοι έχουν διαφορετική άποψη πρέπει να παραδίδουν την έδρα τους στον επόμενο, είπε μεταξύ άλλων. Επίγουσα προκατακτική έρευνα διέταξε εισαγγελία πρωτοδικών για το σχέδιο Βαρουφάκη. Η έρευνα στρέφεται σε μη πολιτικά πρόσωπα που τυχόν εμπλέκονται στην υπόθεση. Για προσπάθεια ποινικοποίησης της διαπραγμάτευσης κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του το γραφείο του κυρίου Βαρουφάκη. Απόλυες 4 με 10 δις στο ΑΕΠ και κόστος 2 με 3 δις την εβδομάδα από τα Capital Controls εφόσον διατηρηθούν μέχρι το Σεπτέμβριο, προβλέπει η έκθεση του γραφείου προϋπολογισμού του κράτους. Έκπτωση 20% στα εισιτήρια του Speed Runner 4 για τα απογευματινά δρομολόγια από Πειραιά για Σέριφο Σύφνο Μήλο. Σύμφωνα με την εταιρεία, η έκπτωση θα ισχύει μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου. Και ο καιρός στους 41 βαθμούς αύριο, η θερμοκρασία στην υπηρετική χώρα, στην Αττική ο Ιντράργυρος θα αγγίξει τους 40. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι εξελίξεις στο δελτίο μας 8. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Έρχεται μια επική παραγωγή. Πάνω από 900 πρωταγωνιστές. Εκατομμύρια συμπροταγωνιστές. 48 πόλεις σε όλη την Ευρώπη. Ένα όνειρο. Είναι γεγονός και το Europa League έρχεται στο ΝΟΤΕ TV. Από Σεπτέμβριο και για τα επόμενα 3 χρόνια απόλαυσε ζωντανά και σε high definition και τους 205 αγώνες της κορυφαίας διοργάνωσης στο ΝΟΤΕ TV. Όλο το Europa League αποκλειστικά στο ΝΟΤΕ TV. Οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι στο ΝΟΤΕ TV. Μόνο τελικό σε παράλληλη μετάδοση με ελεύθερο κανάλι. Μουσικές βραδιές στη λίμνη Βουλιαγμένης. Σε ένα ειδηλιακό τοπίο μοναδικής φυσικής ομορφιάς, δύο ξεχωριστές βραδιές. Τετάρτη 5 Αυγούστου, Νότης Μαυρουδής, Αναστασία Μουτσάτσου. Πέμπτη 6 Αυγούστου, Ευανθία Ρεπούτσικα. Ονειρικές μουσικές βραδιές στη λίμνη Βουλιαγμένης. Viva.gr, halfnote.gr, 210-9213-310. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Αφού ακούσαμε λίγο πριν ένα από τα πολύ γνωστά τραγούδια της, το For the Roses, στην νέα ενορχίστρωση που έκανε η ίδια και οι συνεργάτες της στο άλμπουμ Travelogue του 2002, να ακούσουμε τώρα ένα από τα καινούργια τραγούδια της στο άλμπουμ του 2007 που λεγόταν Shine. Το τραγούδι λέγεται Bad Dreams. I guess I should be happy just to be alive. But we have poisoned everything and oblivious to it all. the cell phone zombies babble through the shopping malls. While condors far from Indian skies, whales beach and die in sand. Bad dreams are good in the great plain. You cannot be trusted. To kid yourself, you go deaf and dumb and blind. You take with such entitlement, you give bad attitude, you have no grace, no empathy. In the great plan, before that altering apple, we were one with everything. No sense of self in other, no self-consciousness. Keeping one eye on our brother's deadly selfishness. Everyone's a victim. Nobody's hands are clean. So very little left of wild-eaten earth, so near the jaws of our machines. We live in these electric scales. These lesions once were lakes. No one knows how to shoulder the blame or learn from past mistakes. So who will come to save the day? Mighty Mouse, Superman. Bad dreams are good in the great plan. Ακούσαμε ένα τραγούδι από το άλμπουμ Shine του 2007. Το 2007 επίσης κυκλοφορεί ο δίσκος, ένα άλμπουμ πολυβραβευμένο του Herbie Hancock, που λεγόταν River The Johnny Letters, που ήταν φόρος τιμής στη μεγάλη τραγουδίστρια. Είναι αρκετή η μουσική της jazz που έχουν διασκευάσει κομμάτια της. Εξάλλου η μουσική της σιγά σιγά μετά τη δεκαετία του 70 ήταν όλο και περισσότερο επηρεασμένη από την jazz. Θα ακούσουμε τώρα τον πιανίστα Brad Meldow σε μία ηχογράφηση του 2005. FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Στη Volvo δεσμευτήκαμε να φτιάξουμε το ασφαλέστερο αυτοκίνητο στον κόσμο και το πετύχαμε. Σήμερα δεσμευόμαστε ότι μπορείτε να αποκτήσετε το νέο σας Volvo με εγγύηση παράδοσής του σε 48 ώρες. Μέσα από ένα μεγάλο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων με τον εξοπλισμό που επιθυμείτε στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo σε όλη την Ελλάδα. Γιατί είναι στη φύση μας να δεσμευόμαστε και να πραγματοποιούμε. Με τη Volvo νιώθετε ασφαλείς. Volvo. Made by Sweden. Ο Χρήστος με ένα σακ βουαγιάζ στον ώμο έβλεπε την μπουκα πόρτα να κατεβαίνει. Το νησί εμφανίστηκε μπροστά του. Τώρα που θα έμενε, τι θα έκανε, που θα έτρωγε. Τα προβλήματα συσσωρεύονταν και τότε κάτι σούπερ συνέβη. Σούπερ αριθμός 11888. Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, διασκέδαση, αξιοθέατα και όλα τα δρομολόγια, πάρε στο 0,99 ευρώ το λεπτό από σταθερό και 1,19 ευρώ το λεπτό από κινητό με ΦΠΑ. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τα καλύτερα του 2015. Και θα καλημερίσουμε τώρα στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Παύλο Χαϊκάλη. Οι συμμαθητές πότε τελειώνουν, Σήμερα κάνουμε το τελευταίο γύρισμα. Γύρισμα το απόγευμα, τρεις σκηνές που είναι. Α, ναι. Το έχω και θα τελειώσει γύρω στα τέλη Ιουνίου. Και τι γίνεται. Έχει ανατροπές η υπόθεση. Έχει ανατροπές. Έχει ανατροπές. Έχει ενδιαφέρον τέλεια. Γιατί γίνονται αποκαλύψεις. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Σήμερα μιλάμε για την Τζόνι Μίτσελ και ακούμε μερικά από τα υπέροχα τραγούδια της. Οι πωλήσεις των δίσκων της μπορεί να μην μπόρεσαν να ανταγωνιστούν αριθμητικά άλλες γυναικείες φωνές που είχαν πετυχημένες παρουσίες τον περασμένο αιώνα, αλλά η ευρύτητα των μουσικών της συνθέσεων, που εκτός από το προσωπικό folk ύφος τους κάλυπτε χώρους όπως η jazz, η avant-garde, ακόμα και η pop, αλλά και συχνά η λεγόμενη world music, οδηγούν πολλούς στο να την χαρακτηρίσουν μία από τις πιο σημαντικές γυναικείες παρουσίες στη μουσική, στην εποχή του rock, όπως λέγεται η εποχή μετά το 55, με σημαντική επίδραση στις γυναίκες τραγουδίστριες που έγιναν γνωστές μετά από αυτήν. Αναφέραμε και την pop μέσα στις ηχογραφήσεις της. Να λοιπόν ένα από τα πρώτα τραγούδια της που είχε γίνει και pop επιτυχία από ένα άλλο συγκρότημα. A pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. And they charged the people a dollar and a half just to see them. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Please don't it always seem to go. That you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam. And a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go? That but you don't know what you've got till it's gone. They pay paradise, put up a parking lot. Ooh, I said, don't it always seem to go? But you don't know what you've got till it's gone. They pay paradise, put up a parking lot. Ooh, they pay paradise, put up a parking lot. Ooh, up a parking lot. Pop υψηλού επίπεδου από την Johnny Mitchell στο Big Yellow Taxi. Για να ακούσουμε τώρα πώς λέει το τραγούδι της η Annie Lennox, Ladies of the Canyon. Αυτή που ακούσαμε ήταν η Annie Lennox και δεν είναι μόνο η Annie Lennox, είναι πάρα πολλές τραγουδίστριες που έχουν πει τραγούδια της Johnny Mitchell. Σήμερα κάναμε μια μικρή επιλογή και θα ολοκληρώσουμε το αφιέρωμα στην Johnny Mitchell με ένα από τα τραγούδια της που λέγεται Borderline. Thank you. Everybody looks so ill at ease, so distrustful, so displeased. Running down the table, I see a borderline, like a barbed wire fence, strung tight, strung tense, prickling with defense, a borderline. Why are you smirking at your friend? Is this to be the night when our wishing ends? Our credibility revoked. Thin skin, thick jokes. Can we blame it on the smoke? The smoke.